a oni nie chcą wyjechać. Dlatego nie obwiniam Belgii. Don't blame Belgium at all. Działania muszą być bardziej zdecydowane, uznali obaj politycy. Ale do tego potrzebna jest lepsza koordynacja między unijnymi stolicami, a także lepsza współpraca z krajami pochodzenia. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Ponad 60 filmów oraz niemal 20 wydarzeń towarzyszących znalazło się w programie rozpoczynającego się w Warszawie Ukraina 8 Festiwalu Filmowego. Naszym celem jest pokazywanie i promowanie współczesnego kina ukraińskiego i jego twórców, mówi dyrektorka festiwalu Beata Bierońska-Lach. Fabuły, które pokażemy, to są filmy, które powstały przed 22 rokiem. Natomiast dokumenty to już są filmy mówiące o tym, co jest tu i teraz. Mówiące o tym, jak po 24 lutego zeszłego roku ludzie musieli opuszczać swoje domy i uciekać również za granicę. Albo o tym, co się dzieje w Ukrainie teraz, jak miasta zostały zniszczone. I jak ludzie musieli ukrywać się na przykład w metrze. Więc ważne tematy poruszamy w czasie festiwalu. Po projekcjach będziemy mieć również spotkania z twórcami. Przyjedzie do nas około 20 gości z Ukrainy. Festiwal potrwa do wtorku. Filmy będą dostępne także online na platformie VODwarszawa.pl od 27 października do 12 listopada. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sześć minut po 19:00, to teraz też serwis sportowy Mateusz Barianka. Zapraszam. Hubert Hurkacz już na pierwszej rundzie zakończył swoją przygodę z turniejem ATP w Tokio. Polski tenisista przegrał z Chińczykiem Zizhen Zhangiem 6-3, 4-6 i 6-7. Porażka jest o tyle zaskakująca, że 26-latek jeszcze kilka dni temu wygrywał inny turniej w Chinach. To nie jest wszystko takie proste, jak się ludziom wydaje, bo każdy taki turniej kosztuje mnóstwo zdrowia. Zwycięstwo w tysięczniku w Chinach, jazda do Tokio i tam porażka w pierwszej rundzie. Okej, zmiana kortu, zmiana nawierzchni, zmęczenie materiału, to wszystko jest ważne. Hurkacz, gdyby takiego dokonał wyczynu 2 lata temu, to prawdopodobnie by się zregenerował i tego Chińczyka by przeskoczył w tej pierwszej rundzie i poszedł w Tokio dalej. Ocenił był tenisista Lech Sidor. Trener tenisa Paweł Ostrowski również zauważa, że Hurkacz potrzebuje spokoju i odpoczynku. Wiadomo, że jest zmęczenie, wiadomo, że przychodzi taki moment, w którym potrzebny jest głęboki oddech, reset. Przychodzi taki czas, że trzeba chwilkę odsapnąć chociaż. Ja myślę, że siła woli, walka, ambicja to są jego atuty i dał z siebie wszystko. Natomiast no wiadomo, że troszkę pechowe losowanie, bo jednak tamten przeciwnik pokazywał nam w Pekinie, że potrafi grać. Trzeba to potraktować jako taki odpoczynek. Ale są też dobre wieści. Magda Linet zakwalifikowała się do WTA Elite Trophy, turnieju dla 12 najlepszych tenisistek sezonu, które nie zdołały awansować do WTA Finals. Trzykrotny medalista Mistrzostw Świata, zwycięzca Ligi Mistrzów Michał Jurecki ogłosił, że kończy karierę. 38-latek ma na koncie 198 meczów i 547 bramek w barwach reprezentacji Polski szczypiornistów. Z drużyną narodową zdobył 3 medale Mistrzostw Świata, srebro oraz 2 brązowe krążki. Pożegnanie 38-letniego kapitana Azotów Puławy zaplanowano na piątek, kiedy to jego drużyna zmierzy się w meczu ligowym z Chrobrym Głogów. Jeszcze niepokojące wieści z Hiszpanii. Prezes FC Barcelony Joan Laporta został oficjalnie oskarżony o korupcję w śledztwie dotyczącym skandalu sędziowskiego w rozgrywkach ligowych z udziałem piłkarzy Dumy Katalonii. Laporta, a także byli prezesi Bartomeu i Rossell zostali oskarżeni o korupcję już w marcu. Oskarżenie obejmuje także José María Enríqueza Negreira, byłego wiceszefa kolegium sędziów w Hiszpanii oraz jego syna. Zdaniem prokuratury klub ze stolicy Katalonii wypłacił Negreirze w latach 2001-2018 łącznie ponad 7 milionów euro. W nocy padać jeszcze nie powinno, ale nad ranem deszcz zacznie właśnie padać na zachodzie i na północy. Rano także mglisto, przede wszystkim na północy. Później ten deszcz będzie się przemieszczać w głąb kraju, ale na wschód i na południe jeszcze jutro nie dotrze. Na południe i na wschodzie przez cały dzień słonecznie i sucho. Temperatura maksymalna od 5 stopni w Suwałkach, przez 10 w centrum, do 13 w Krakowie. Po drodze z Trójką jedziemy wspólnie, zatem jak coś Państwo zauważycie po drodze, w drodze lub na drodze, proszę śmiało telefonować 227 Trójek, także w temacie ulubionych polskich komedii. Dziś mija 47 lat od premiery Bruneta wieczorową porą. Swoją drogą ciekawe, czy Amerykanie wiedzieli, że u nas na setkach był Waryński. Michał Żołądkowski, dobry wieczór. Trójka, program trzeci Polskiego Radia.

Jak chcecie Państwo uzupełnić, no to pamiętajcie numer 227-3. Dobrze, jedziemy dalej na luzie z muzyką. Tutaj można powiedzieć takie granie i śpiewanie z cyklu Kiss and Ride, Slow Dive Kisses. Trzeci Polskiego Radia. Obowiązek obowiązkiem jest. 23 minuty do 20. Przypominam także o werbalizacji dotyczących ulubionych polskich komedii. 227 trójek. Jeżeli chodzi o nowości, to Killer 1, Killer 2, Szczęśliwego Nowego Jorku, King Size jeszcze jest. King Size, nowość, no ciekawe, to przynajmniej 35 lat wstecz. To chyba jeszcze lata 80. Tyle filmów już zostało ogłoszonych za super. Ja teraz powiem Alternatywy 4. Jest to film życiowy, pamiętam te czasy i także dla mnie Alternatywy 4. To jest jasne, mnie ostatnio rozbawiło, zróbmy sobie wnuka, w zasadzie rozbawił. Trafiłem jakoś tak w telewizji, to jest audycja Po drodze z trójką. Proszę pamiętać na światłach, tutaj Krysia Tuchałowa, zielone poproszę. Dziękuję. Rain, The Cult w programie trzecim. Będzie padać, proszę Państwa, jutro. Przede wszystkim na północy i na zachodzie. Więcej o pogodzie na pewno po 20. Tymczasem zanurzamy się w powieść w odcinek 23. Arthur Conan Doyle. Pies Baskervillów. Czyta Jarosław Gajewski. Drogi Holmesie, teraz przechodzę do innej nici z tego zawikłanego motka, którą udało mi się rozplątać. Do tajemnicy nocnego płaczu pani Barrymore, do nocnej wędrówki lokaja pod owo zachodnie okno. Wszystko to zostało wyjaśnione w ciągu jednej nocy, ale właściwie stało się to w ciągu dwóch nocy, gdyż pierwsza zeszła nam na niczym. Smętne było to czuwanie i skończyło się na tym, że obaj zasnęliśmy w fotelach. Na szczęście to nas nie zniechęciło i postanowiliśmy spróbować raz jeszcze. Wybiła pierwsza, potem druga. Zniechęcani zamierzaliśmy już zaniechać dalszego czekania, gdy naraz zerwaliśmy się obaj na równe nogi, słysząc skrzypienie podłogi na korytarzu. Gdy umilkł odgłos skradających się kroków, baronet otworzył ostrożnie drzwi i wyszliśmy z pokoju. Barrymore minął już galerię, szliśmy na palcach aż do drugiego skrzydła i zdążyliśmy jeszcze dostrzec wysoką, lekko zgarbioną postać brodatego mężczyzny, wchodzącego właśnie do tego samego, co poprzednio pokoju. Barrymore stał skulony przy oknie, trzymając świecę w ręku. Nie mieliśmy umówionego planu działania, ale baronet jest człowiekiem, który uważa, iż droga prosta najprędzej prowadzi do celu. Wszedł więc do pokoju, a wtedy Barrymore odskoczył od okna z okrzykiem przestrachu i stanął przed nami drżący i śmiertelnie blady. Jego czarne oczy, błyszczące w białej jak maska twarzy, spoglądały z przerażeniem i zdumieniem to na mnie, to na Sir Henry'ego. – Co ty tu robisz? – spytał baronet. – Nic, proszę pana. To okna, Sir Henry. Chodzę w nocy i patrzę, czy są zamknięte. – Na drugim piętrze? – Tak, proszę pana, oglądam wszystkie okna. Słuchaj, Barrymore, rzekł Sir Henry surowo. Postanowiliśmy dowiedzieć się prawdy, więc im prędzej ją wyznasz, tym lepiej dla ciebie. Mów zaraz, tylko bez kłamstw. Lokaj spojrzał na nas z rozpaczą i załamał ręce, jak człowiek ostatecznie zgnębiony i nieszczęśliwy. Nie robiłem nic złego, proszę pana. Trzymałem świecę przy oknie. A dlaczego trzymałeś świecę przy oknie? Niech mnie pan o to nie pyta. Błagam, niech mnie pan nie pyta. Daję panu słowo, że to nie jest moja tajemnica i że nie mogę jej zdradzić. Gdyby dotyczyła tylko mnie, nie ukrywałbym jej przed panem. Błysnęła mi nagle myśl i wziąłem świecę z parapetu, gdzie ją Barrymore postawił. Ręczę, że to sygnał, rzekłem. Zobaczymy, czy będzie odpowiedź. Wpatrywałem się uważnie w mrok za oknem. Naraz wydałem okrzyk radości. Mały, żółty punkcik świetlny przebił ciemności i jaśniał w dali. Oto jest! Zawołałem. Nie, nie, panie, to nic nie jest, to nic nie znaczy. Niech pan przesunie świecę przed szybą, zawołał baronet. Patrz, i tamto światło się porusza. Mów zaraz, kto tam jest twoim wspólnikiem i jaki knujecie spisek. Twarz lokaja stała się teraz zuchwała. To moja rzecz, nie pana. Nie powiem. W takim razie wynoś się z mojego domu natychmiast. Dobrze, jeśli pan każe, to sobie pójdę. I odchodzisz wypędzony. Do pioruna, jak ci nie wstyd. Rodzina twoja żyła przeszło 100 lat pod jednym dachem z moją, a ty teraz knujesz przeciwko mnie. Nie, nie, nie, Sir Henry, nie przeciwko panu. Odezwał się nagle głos kobiecy. Pani Barrymore, bledsza i bardziej jeszcze przerażona od męża, stała we drzwiach. To moja wina, Sir Henry, tylko moja. On spełniał jedynie to, o co go prosiłam. Mówcie zatem, co to znaczy. Mój nieszczęsny brat umiera z głodu na moczarach. Światło stąd jest sygnałem, że przygotowaliśmy dla niego pożywienie, a światło stamtąd wskazuje nam miejsce, gdzie mamy mu żywność zanieść. Brat wasz jest zatem zbiegłym więźniem, Sir Henry, zbrodniarzem Seldenem. Teraz pan wie prawdę, odezwał się Barrymore. Mówiłem panu, że to nie moja tajemnica i że nie mogę jej panu wyjawić. Przekonał się pan, że nie kłamałem i że jeżeli był tu jakiś spisek, to bynajmniej nie przeciw panu. Tak więc zostały wyjaśnione tajemnicze wędrówki nocne i światło w oknie. Zdumieni do najwyższego stopnia spoglądaliśmy wraz z Sir Henrym na panią Barrymore. Czy podobna, żeby w żyłach tej statecznej, uczciwej kobiety płynęła ta sama krew, co w żyłach jednego z największych w naszym kraju zbrodniarzy? Słowa kobiety brzmiały poważnie i przekonująco. Czy to prawda, Barrymore? Spytał Sir Henry. Tak, proszę pana. Szczera prawda. Zapomnij o moich poprzednich słowach. Wracajcie oboje do siebie, a jutro rano jeszcze o tym pomówimy. Po ich wyjściu wyjrzeliśmy znów przez okno. Dopiero na Watsonie pójdę i schwytam tego zbrodniarza. Kolejny odcinek jutro o tej samej porze. To jeszcze ulubione państwa polskie komedie. Podróż za jeden uśmiech i wakacje z duchami. A duchów to nie będzie. Wieczór w Trójce akurat z miłośnikami po 20 w tonacji Trójki, między innymi z Editors, z The Cure, z Placebo, czyli z Justyną Grabasz i Mateuszem Tomaszukiem. Duet także za moment Sanach i Vito Bambino. 9 minut do 20 po drodze z Trójką, no to my już prawie dojechaliśmy. Krzysztof Sagan, realizacja, Daniel Leśniewski, łączność, Michał Żołądkowski, prowadzenie, a za 9 minut dokładnie także serwis Trójki. Kawka na wynos dzisiaj towarzyszy mi. To cappuccino niesłodzone, będę fit. Szekspirowski sznyt całe noce mi się śnił, gdzie Romeo był. Codziennie narzekałam, gdzie ten happy end. Me vibrato chciało dalej się wznieść. Ja nie pytam już, wiem, o co chodzi mu, a w mej głowie luz. Woli sama pić, ale ze mnie cwan. Teraz szansę ma inny kolor. I got more important things to